그래서 माइने सवाल किया कि बहुत से एक SMS चला था कि कुरान की आयतों का SMS मत करो, SMS डिलीट हो जाते हैं, और कुरान की एक पेशन गोई कि लोग कुरान को अपने हाथ से मिटाएंगे, बल्कि हदीस का हवाला देते हैं कि हदीस में आता है कि क़यामत से पहले लोग मुसलमान कुरान को हाथ से मिटाएंगे, तो लिहाजा SMS मत करो। सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर वाक़ता वो बात सही होती तो वो मदारिस, वो मकातिब जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है और उस्ताद कुरान लिख कर बताता बच्चों को अलिफ लाम मीम, अब वो बोर्ड पूरा उठा के रखना पड़ेगा, इसलिए मिटा नहीं सकते ना। अब मिटाना बोर्ड पे भी डिलीट करना ही छोड़ गया ना, ख़त्म करना हा? कोई बोलेगा बेखौफाना बात है, एकदम सरासर बेखौफाना बात है, और कोई अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है, कोई कुरान की पेशनगोई नहीं कि मुसलमान कुरान खुद से मिटाएंगा। जो पेशनगोई हदीस में वो ये है, क़यामत से पहले अल्लाह कुरान को उठा लेगा, मुसलमान नहीं उठाएंगा, मिटाएंगे नहीं। ये मिटाना तो इल्म के लिए है कि एक आयत लिखे मिटाकर दूसरी आयत लिखे ताकि इल्म में इजाफा हो, किसी का मकसद कुरान को ख़त्म करना, मिटाना रुए ज़मीन से हटा देना मकसद नहीं होता है, ठीक है। तो लिहाजा मिटाने में कोई नहीं, तो SMS भेजिए आप अगर अच्छे भेजते हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश करूँगा जब भी SMS आप करते हैं तहकीक कर ले, मिजाज तो ऐसा बना हुआ है कि बस एक भेड़ चली पूरे भेड़ पीछे चलते हैं, इसने कुछ तो भी इस्लाम के नाम से SMS किया कि पढ़ा ना करा फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड हज़ारों लोगों को, बाद में पता चला हो तो इसके खिलाफ ही कुछ तो भी लिखा हुआ था, होता है ना, या कुछ तो भी बिदत थी, कुछ तो भी शिर्क था, कुछ तो भी खुराफात था, कुछ तो ऐसी बात थी जो कुरान की आयत ही नहीं, जो रमज़ान की मुबारकबाद सबसे पहले दूसरे को दे उस पर जन्नत वाजिब, कहाँ से लाई ये बात, इतने आसानी आसानी जन्नत मिलती तो सहाबा इतनी तकलीफ क्यों उठाते, रमज़ान का इंतज़ार करते, रमज़ान मुबारक जन्नत ख़त्म, काय के लिए तकलीफ़, जन्नत मुबारक बस, रमज़ान मुबारक बोलो जन्नत ले लो, वाह वाह वाह वाह। तो याद रखिए बिदत ना हो, लेकिन अगर वो कुरान के तर्जुमे आप फॉरवर्ड करते हैं तो कोई हर्ज नहीं उसके अंदर, उसको मिटाने में कोई इनबॉक्स से फुल हो जाता है, किसी की भी नीयत कुरान को ख़त्म करने की नहीं होती है, नया आएगा इल्म, लिहाजा पुराना हटने कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह उसके मिटाने में।